mondd, miért baj, hogy ő kell nekem. 16 múlt, de amikor hozzám bújt, az a tűz újból lángadó. Elég hozzá, vele elszöknék bárhol.